11. Vzbudila jsem se, protože mě kdosi pozoroval. Otevřela jsem oči a spatřila Julijin obličej jen pár centimetrů od mého. Dlouhou chvíli jsme na sebe jen koukali. Neumřeš, že ne? Zeptala se mě tichounce. No, teď zrovna ne. Říct něco podobného samozřejmě znamenalo vybídnout všeho mír, ať se mi pokusí dokázat opak. Mentálně jsem se obrnila pro případ, že by stropem proletěl zbloudilý meteorit a rozbil mi hlavu. To je dobře, pověděla a v hlase jí zaznívala jen radost. Vydrápala se na postel, aby se stočila v koutku do klubíčka s rukama položenýma na kolenou. Vyděsila jsem se. Mám strach, když jde máma do práce. Položila si hlavu na ruce. A když odchází redakce, tak se žije špatně. Nemůžu si pomoct. Nevěděla jsem, co na to říct. Děti většinou nechápou pojem smrti. Cítí se v bezpečí a nesmrtelné. Julie plně rozuměla významu slova i následkům. Nedokázala se s tím vyrovnat. Netušila jsem, jak jí pomoct. Chtěla bych se tě zeptat na jednu věc, kterou si říkala Redovi. Kdybych tak přišla na způsob, jak tu otázku podat správně. Pověděla jsi mu, že mu dáš, co máš. Co s tím myslela? Pokrčila rameny. Sex. Red prý zná rituál, který by mu předal mou moc, kdybych se s ním vyspala. Zírala jsem na ni neschopná slova. Co řekla, bylo špatné v tolika ohledech, že mi to na okamžik zahltilo mozek. Nepotřebuju ji. Není to zas tak velká věc. Tak umím vidět barvy magie, no a... Když mu je předám, zesílí a pak nás bude moct ochraňovat oba. Udělala bych to hned, ale on chce počkat. Říká, že když se to provede, až úplně dospěju, získáte moci víc. Věříš mi, Julie? Ta otázka ji zastihla nepřipravenou. Jo, zhluboka jsem se nadechla. Kouzlo přenášející moc z jednoho člověka na druhého neexistuje. Ale, nech mě domluvit. Sedla jsem si a snažila se ze všech sil mluvit vyrovnaným tónem. Čarodějky umí jedno kouzlo, které jim na nějakou chvíli umožňuje napodobit něčí moc. A ano, zahrnuje sex a taky se dá provést tak, aby si ten druhý myslel, že jeho moc zmizela, ale není to pravda. Tak to nefunguje. Tvá moc je tvou podstatou. Máš ji v krvi, kostech. V každé buňce svého těla. Proto lidé pálí obvazy, protože jejich magie přetrvává v krvi, i když je oddělená od těla. Což je taky důvod, proč musím zabít každého, kdo by se dostal k mým zakrváceným obvazům. Otevřela pusu. Povím ti něco víc o tom kouzlu. Říká se mu zrcadlový svazek. Víš, jak to probíhá mezi ženou a mužem při sexu. Na vteřinu v ní probíhal vnitřní boj, kdy váhala mezi tím, že mě sjede, jak nechutná jsem a touhou ukázat mi, kolik toho ví o světě dospělých. Snaha udělat dojem vyhrála. Jo. Muž strčí svou věc. Penis. Penis do ženy. A co se stane na konci? Orgasmus. A víš, co orgasmus s mužem udělá? Kate Danielsová, odbornice na sexuální výchovu nezletilých. Zabijte mě někdo. Hned. Ech, ejakuluje. Vystříkne z něj sperma, přikývla. A tak se dá otěhotnět. Vzpomínáš si, že krev obsahuje magii. No tak sperma ji v sobě taky má. Je to mužovo sémě, je dost mocné. Obsahuje spoustu magie. No a zrcadlový svazek funguje tak, že čarodějka má sex s mužem. Pak v ní zůstane jeho sperma, které takhle dokáže přežít až 5 dní. Dokud spermie žijí, čarodějka je může využít k napodobení mužovy moci. Sice nebude tak silná jako u něj, ale pokud udělala vše správně, získá ji. Ve chvíli, kdy s tím mužem souloží, na něj sešle kouzla, po nichž je otupělý a velmi unavený. Cítí se slabý. Může se pokoušet kouzlit, ale necítí vlastní moc. A když se zrcadlový svazek přeruší, síla se mu zase vrátí jako dřív. Už jsem se s podobnými případy setkala 2x a v obou případech oběti kouzla zabily čarodějky, jež se s nimi takhle zahrávaly. Jednalo se o ohyzdné kouzlo, většinou používané z nejrůznějších pochybných důvodů. Už chápeš, proč funguje, jen když ho sesílá žena. Její tekutiny se do muže nedostanou v takovém množství, aby to kouzlo mohlo fungovat i naopak. Pozorovala se mi, pomalu jí to začínalo docházet. Přála jsem si, abych už jí nemusela říct ani slovo. Někdo, pravděpodobně čarodějka, Redovi o tom kouzlu pověděl. Je nebezpečné, Julie. Může se při něm pokazit strašně moc. Red ví dost o magii, aby si spočítal, jak riskantní to je, a kdyby si to nechal uležet v hlavě, přišel by na to, že je pouze jednosměrné. Ale chce tu moc tolik, že nad tím ani nepřemýšlel. Prostě po té příležitosti skočil. Pochopila, kam tou narážkou mířím. Ale Red mě miluje. Red víc miluje moc. Co je to za přítele, když se tě snaží obrat o tvá kouzla? Zneužít tě. Sex je. Těžko jsem hledala správná slova. Intimní záležitost. Láskyplná, nebo by alespoň měla být, krucinál. S někým spíš proto, že chceš sebe i toho druhého udělat šťastným. Do očí se jí nahrnuly slzy. Když mu předám svou moc, tak bude šťastný a tím pádem budu šťastná i já. Bylo jen dobře, že se teď Red skrýval kdesi daleko, protože kdybych ho v téhle chvíli měla po ruce, zakroutila bych mu tím jeho hubeným krčkem. Jsi senzibilka. Takový člověk se rodí 1 na 10 000 obyčejných. Ty a tvá máma jste dost chudí, že? Julie. S menším výcvikem bys mohla vydělávat 3x nebo 4x tolik, co já za několik let usilovné práce. Lidé by ti přiváželi peníze po vagónech. Zaplatili by ti dokonce i školu, abys jim pak mohla říct, jakou barvu magie která věc vyzařuje. Ale i kdybys měla tu nejneužitečnější moc na světě, dokonce i kdybys pořádně uměla jen lusknutím prstů naporobit pšouk, řekla bych ti to samé, co teď. Neměla by ses vzdávat sama sebe, jen abys někoho udělala šťastným. O tom, co mi dělá radost, rozhoduju já sama. Seskočila z postele a dusela pryč. Jestli z toho nemáš úplně dobrý pocit, tak se tvůj instinkt asi nemýlí. Práskla za sebou dveřmi. No, zvládla jsem to vyřídit se svým obvyklým taktem, jemností a smyslem pro perfektní načasování. Vstala jsem a začala se schánět po něčem k jídlu. Mladí kožoměnci neměli zrovna moc na výběr, když došlo na hledání vlastní osobnosti. Jakmile se dostali do puberty, měli jen dvě možnosti. Stát se lupem a nebo se řídit zákonem. Lupové se vzdali veškeré kontroly nad svým tělem a následovali ho do pekla kypícího hormony. Jedli lidské maso. Vyžívali se v bolesti a sadistických choutkách, sklouzávali od jednoho promyšleného mučení k dalšímu, dokud je pistole, meč nebo drápy nevysvobodili z utrpení. Nebo dokud díky likvé úplně nevyhořeli. Lupové umírali mladí a nenechávali po sobě hezké mrtvoly. Řídit se zákonem znamenalo kontrolovat každý vlastní krok. Pokud chtěli svobodní lidé zákona nadále zůstat ličtí, museli vynakládat neobyčejné množství snahy, aby vnitřní šelmy udrželi na krátkém vodítku. Zákon znamenal přísnou duševní hygienu, disciplínu, zodpovědnost, smysl pro hierarchii a poslušnost. Víceméně seznam věcí, jež zrovna mě přiváděly k šílenství. Jedinci, kteří se tím krušným zákonem řídili, se pak chovali podle daných norem. Věděli, kde mají hranice. Vyhýbali se kouření, silným pachům, alkoholu a koření, jelikož otupovalo jejich smysly. Málo kdy si dopřávali nějaké výstřelky. Až na jídlo. Kožoměnci se ládovali jako bezední. A já se je snažila ze všech sil napodobit. Umírala jsem hlady a netušila jsem, kdy se opět dostanu k jídlu. V kuchyni jsem seděla sama. Na snídani už bylo pozdě i podle nejvolnějších měřítek. Zrovna jsem měla v ústech první sousto, když se tam objevil Derek a usadil se naproti mě. Měl plné ruce. V jedné držel staromódní plechovku od kávy, v druhé bytelné nůžky na kov. Z plechovky vytáhl velký železný hřebík, kus drátu a pak začal z plechovky odřezávat 5cm pásek. Pozorovala jsem ho, jak ohýbá hřebík do mírné vlnovky. Složil proužek kovu do ruličky, jako by se jednalo o plastelínu a připíchl ho na hřebík. Je fajn být vlkodlakem. Máte tady někde kopii almanachu? Derek vstal a přinesl mi almanach mystických stvoření. Díky. Palcem jsem listovala mezi stránkami, zatímco jsem si druhou rukou pomohla ke kusu slaniny. Žádný bolgor pastýř. Porivkách ani zmínka, stejně jako o kušiníkovi. Samozřejmě, pokud by tam o nich něco bylo, pravděpodobně bych to věděla. Almanach jsem od začátku do konce přečetla už několikrát. Málo kdy v něm vystihli správně všechny detaily, ale jednalo se o dobrého obecného průvodce věcmi magicky lahodnými. Krátce poté, co jsem se pustila do druhého talíře, se v kuchyni objevila Julie a mrzutě zaujala místo vedle mě. Derek k hřebíku přidal několik dalších kovových proužků, pevně je sevřel a začal obmotávat drátem. Dereku, kdyby chtěl chlapec vzít holce moc tím, že se s ní vyspí, co by sis o tom myslel? Něco bych mu zlomil. Nohu. Nebo paži. Stiskl drát pevněji. Ale asi bych ho nezabíjel, pokud by z toho nedělal zas tak velkou vědu. A co kdyby to děvče chtělo chlapci moc předat dobrovolně? Zeptala jsem se. Pak bych si myslel, že je to dost hloupý nápad. Pokrčil rameny. Může se to vůbec povést? Ne, dobře pro tu holku. Aspoň se snad poučí a najde si jiného kluka. Konečně uvolnil sevření a podal Julii kovovou růži. Na, to je pro tebe. Kate, jestli už jsi skončila s jídlem, Curran tě chce vidět. Je nahoře na střeše. Následovala jsem ho ke schodišti a společně jsme vyšli až do třetího patra, kde malý vysouvací žebřík vedl ke čtvercovému kusu oblohy. Úspěšně jsem ho zdolala a vynořila se na ploché střeše budovy. Ta byla posázená nejrůznějšími závažími. Curran ležel na lavičce se zesíleným ocelovým rámem. Zrovna cvičil bench press, pomalým kontrolovaným pohybem nad sebou zvedal naloženou činku a pak ji zase nechal klesat k hrudníku. Nepodváděl tím, že by ji dole nechal odrazit se od žeber. Přišla jsem blíž. Činka byla silnější než mé zápěstí. Určitě udělaná na zakázku. Pokusila jsem se spočítat na ní navěšené kotouče závaží. Normální tyč vážila 20 kilo, stejně jako standardní kotouče. Ale tyhle rozhodně nevypadaly normálně. Postavila jsem se vedle a pozorovala, jak se činka zvedá a klesá. Curran na sobě měl staré, roztrhané tričko, takže jsem viděla, jak mu pod látkou pracují svaly. Kolik vzpíráš? 320 kilo. No tedy budiš. Já se jen postavím tady kousek vedle, uklidím se ti z cesty a budu doufat, že si nevzpomeneš na můj slib, že ti nakopu zadek. Zazubil se. Chceš mi dělat sparring partnera? Ne, díky. Ale mohla bych tě podporovat slovně, kdybys chtěl. Zhluboka jsem se nadechla a pak vyštěkla, bez práce nejsou koláče. Bolest, co cítíš, je jen slabost opouštějící tvé tělo. Tak dělej. Tlač. Opři se do toho. Ty té váze poroučíš, ne ona tobě. Nevydržel to. Tyč se zastavila ošemetně blízko jeho hrudníku, zatímco se mu tělo otřásalo smíchy. Přistoupila jsem blíž a popadla ji. Dostala jsem se tak do neskutečně kompromitující pozice, jelikož měl hlavu opravdu blízko mým stehnům a tím pádem i oblasti přímo nad nimi, ale nechtěla jsem vysvětlovat rozzuřené smečce, jak se mi podařilo při vzpírání rozdrtit pánovi šelem hrudník. Vložila jsem se do toho i zády. Ani za nic bych nezvládla tu tíhu zvednout celou, pokud mi nepomůže. Činka stoupala nahoru šnečím tempem. Přestaň si hrát, Curane, a začni zvedat. Podívala jsem se dolů a zjistila, že mě upřeně pozoruje. Usmíval se. Očividně se nekonečně bavil pohledem na to, jak funím a namáhám se. Zdvihl činku vzhůru a pak ji nechal sklouznout do držáku po stranách lavice. Okamžitě jsem zatroubila na ústup a vzdálila se od něj o nějaký ten metr. Posadil se, sundal si triko a začal si jim utírat pod z hrudníku. Pomalu. A trošku se přitom ještě protahoval, abych měla na co koukat. Otočila jsem se a radši se zadívala na krajinu kolem. Kdyby mě někdo viděl se slinou v koutku, nenávratně by mi to poškodilo image. Mimo to, kdyby se začal protahovat celý, asi bych omdlela. Nebo skočila ze střechy. Potřebovala jsem si s někým užít. Protože hrozilo, že jinak mé hormony vytáhnou do boje a úplně přehluší hlas rozumu. Curran přešel k okraji střechy a postavil se vedle mne. Před námi se rozprostíralo rozbořené město bojující s přibližující se magickou erupcí. V dálce se bortily prázdné skořápky mrakodrapů. Mezi nimi a pevností se rozprostíral pokroucený labyrint ulic, posázený zelení tam, kde si příroda znovu přivlastnila ruiny budov. Možná jsem si jen něco namlouvala. Možná, že si utíral pod jen proto, že mu vadil na kůži, a ne, aby se přede mnou předváděl. Zase jsem moc sebestředná a vztahovačná. Co uděláš s tím dítětem? Zeptal se. Vezmu ji k řádu. Pod budovou pobočky mají kryptu. Má půl metru silné dveře a je chráněná clonou, kterou by nedokázaly prolomit ani všechny oddíly mágů vojenských jednotek obrany proti nadpřirozenu. Momentálně jde o nejbezpečnější místo ve městě. Řád musel ve městě vlastnit i další budovy, ale nestála jsem v jeho hierarchii tak vysoko, abych věděla o jejich umístění nebo funkci. O kryptě bych také nevěděla, kdyby si Ted nemyslel, že ji přede mnou může schovat. Pokud jsem se ocitla v nějaké budově s dveřmi označenými nápisem neautorizovaným osobám vstup zakázán, dříve nebo později jsem se vždycky pokusila pohrát si s jejich zámkem, abych se mrkla, co je uvnitř tak speciálního. Můžeš ji nechat tady, navrhl Curran. Postaráme se o ni. Díky za nabídku. Opravdu mě upřímně těší. Ale pronásledují ji podivné bytosti. V kryptě bude v bezpečí. Nechci být zodpovědná za něčí smrt. Povzdechl si. Uvědomuješ si, že si mě právě urazila. Jak to? Naznačila si, že nejsem schopný ochránit ji nebo vlastní lidi. Zadívala jsem se na něj. Takhle jsem to nemyslela. Omluv se a nechám to plavat. Pevně jsem rukama sevřela kovové zábradlí před sebou. Kdybych vzala vzpěračskou tyč a přetáhla s ní pána Šelem po hlavě, nejednalo by se o zrovna vhodné diplomatické gesto. Omlouvám se, vaše veličenstvo. Tak. Zachovala jsem se zdvořile. Skoro mě to zabilo. Omluva přijata. Ještě něco. Vaše nadutosti. Ne. Zdvihl další obrovskou činku a začal posilovat jeden z bicepsů. Otočila jsem se k odchodu a pak se zastavila. Měl dobrou náladu. Byl uvolněný. Nevynadal mi. Možná už se mi nenaskytne lepší příležitost. Mion. V hrdle mu zabublalo hluboké, varovné zavrčení. Řekl jsem později. Technicky vzato už později bylo. Myslím, že ho velmi miluje. Skoro zaprskal. Zapomínáš, s kým mluvíš. Přestaň. Je dost pasivní a ty jej děsíš. Muselo jí to stát dost odvahy, než přišla za mnou a zeptala se. Odhodil činku stranou. Chvíli letěla a pak s hlasitým zaduněním narazila do dlažby na střeše. Zanechala v ní viditelnou prohlubeň. Curran zamířil ke mně, v očích mu blízkalo. Jestli ji nechám jít, budu za ní potřebovat náhradu. Hlásíš se dobrovolně. Vypadal, že nebere jako odpověď. Vytáhla jsem zabíječe z pochvy a začala couvat dál od okraje střechy. Stát se přítelkyní číslo 23, která bude brzy nahrazena ve prospěch přítelkyně číslo 24 s trochu větším poprsím. To si nemyslím. Pořád se blížil. Ale. Opravdu. Jo. Uvidíš nějakou krásnou ženou, zbalíš ji, necháš ji, aby si na tobě vypěstovala závislost, a pak ji odkopneš. No a tentokrát tě ženská opustila dřív, než se tak stalo, a tvé obrovské ego se s tím nedokáže vyrovnat. Když si pomyslím, že jsem doufala, že bychom si mohli promluvit jako dva rozumní dospělí. Kdybychom byli my dva posledními lidmi na zemi, radši bych si našla nějaký pohybující se ostrov, abych od tebe byla co nejdál. Už jsem skoro dorazila k průlezu se žebříkem. Najednou se zastavil a pak skřížil ruce na prsou. Uvidíme. Nebude nic k vidění. Díky za záchranu a za jídlo. Beru děcko a odcházím. Skočila jsem do díry, sjela po žebříku a zamířila dolů do haly. Nenásledoval mě. Došlo mi to až v půli cesty do prvního patra. Právě jsem sdělila Alfovi všech kožoměnců, že dřív zamrzne peklo, než mě dostane do postele. Nejenže jsem právě zamávala na rozloučenou veškeré spolupráci se Smečkou, ale taky jsem ho vyzvala. Už zase. Zastavila jsem se, abych mohla několikrát udeřit čelem do zdi. Drž už radši hubu, ženská pitomá. Derek se objevil u paty schodiště. Koukám, že to muselo jít skvěle. Ušetři mě svých poznámek. Takže počítám, že teď hodláš odjet. Přestala jsem něčit hlavou stěnu a zadívala se na něj. Bude ti vadit, když se k vám připojím. Zeptal se. Proč? Chci dostat toho zloděje. Derekův výraz byl pochmurný. Má pro tebe slabost. Pouvažujme nad tím. Vlkodlak, jenž mě dokáže předběhnout, ohýbá kov a dělá z něj prsty růže a taky může v případě nebezpečí popadnout Julii a vyrazit pryč jako raketa, takže ho rajdy se zuby vypůjčenými od hlubinných ryb nikdy nenajdou. Jistě. Ráda tě sebou vezmu.